Trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 stycznia, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Oblodzona trakcja na Warmii i Mazurach. Pociągi utknęły na trasie, opóźnienia sięgają ponad 3 godzin. Kolejna osoba zatrzymana za grożenie Jerzemu Owsiakowi to około 40-letni mężczyzna. Poznaliśmy laureatów paszportów polityki za ubiegły rok. Są poważne utrudnienia w kursowaniu pociągów na Warmii i Mazurach. Spowodowało je oblodzenie na sieci trakcyjnej. 15 pociągów w regionie ma opóźnienia, niektóre utknęły w trasie. Największe opóźnienia występują na trasie Warszawa-Gdynia i Olsztyn-Elbląg, a także w okolicach Iławy i Włocławka. Unieruchomione składy są przeciągane lokomotywami spalinowymi. W niektórych miejscach ruch odbywa się jednotorowo. Kolejarze podają, że opóźnienia sięgają od godziny do ponad 200 minut. Pociągi sieciowe usuwają lód z trakcji w Olsztynie, Działdowie i Iławie. Opóźnienia są też na trasie kolejowej Grodzisk w Olsztyn. Tam między Grodziskiem Wielkopolskim a Młyniewem bus wjechał pod pociąg. 4 osoby zostały ranne. Trasa jest zablokowana. Pociągi z Poznania do Olsztyna i w Olsztyna do Poznania mają nawet 2-godzinne opóźnienie. Porażająca i przygnębiająca lista kontra pseudoraport i niewypał. Politycy komentują raport Prokuratury Krajowej w sprawie śledztw prowadzonych za czasów Zjednoczonej Prawicy. W zdecydowanej większości z 200 badanych postępowań z lat 2016-2023 wykazano uchybienia. To m.in. naciski prokuratorów prowadzących śledztwa czy wieloletnie postępowania pozbawiające obywateli prawa do sądu. Komentarze w Sejmie zebrała Agnieszka Jasik. Raport pokazuje skalę patologii w prokuraturze za czasów Prawa i Sprawiedliwości, ocenia senator Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Kwiatkowski. Ta lista nas poraża i przygnębia. Słyszymy kolejne informacje o kolejnych postępowaniach, które umarzano bez uzasadnienia, nie prowadzono czynności, które powinno się prowadzić. Zarzuty odpiera były wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, przekonując, że podczas śledztw nie było nacisków politycznych. W żadnej z tych spraw nie podano nazwisk konkretnych polityków, którzy mieli wpływ na takie czy inne rozstrzygnięcie. Ani słowa. Wszystko ograniczało się do stosowania prawa. Prokuratorzy mają ponownie zająć się takimi sprawami jak tak zwane dwie wieże Kaczyńskiego w Warszawie czy wypadek byłej premier Beaty Szydło. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Około 40-letni mieszkaniec Odrzykonia w województwie podkarpackim zatrzymany za groźby karalne wobec Jerzego Owsiaka. Pisał o tym na Facebooku. Mężczyznę zatrzymali krośnieńscy policjanci. Groził Jerzemu Owsiakowi pozbawieniem życia poprzez jego zastrzelenie, a nadto, korzystając również z tego portalu, nawoływał do popełnienia zbrodni zabójstwa Jerzego Owsiaka, oferując 100 tysięcy złotych, tutaj cytat, za zastrzelenie wyżej wymienionego. Powiedział prokurator rejonowy w Krośnie Zbigniew Piskozub. Podejrzany przyznał się do winy, trafił na miesiąc do aresztu. W ubiegłym tygodniu policjanci zatrzymali 71-letniego mężczyznę, podejrzanego również o grożenie Jerzemu Owsiakowi. Mężczyzna motywował swoje zachowanie jednym z reportaży w TV Republika. Wręczono paszporty polityki za 2024 rok. W kategorii film nagrodę odebrała Kamila Tarabura, reżyserka fabuły Rzeczy niezbędne, która opowiada historię dojrzałej kobiety skrzywdzonej w dzieciństwie przez ojca. To adaptacja reportażu Katarzyny Surmiak-Domańskiej Mokradełko. Bardzo wyraźnie pamiętam pierwszą lekturę tego reportażu i że dotarło do mnie, jak nieznośne jest mierzenie się z takim uczuciem, że ktoś ci nie wierzy w fundamentalnej dla ciebie sprawie i boimy się mówić rzeczy na głos, bo wtedy stają się rzeczywiste, ale mówienie jest ważne. Nagrodą specjalną kreatora kultury, której partnerem jest Stowarzyszenie Autorów ZAX, wyróżniono reżysera Marka Koterskiego. Po raz drugi przyznano też paszport czytelników, który otrzymała aktorka Sandra Drzymalska. To był serwis Trójki. Mamy tutaj dwa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Podsumowanie sportowe dnia. Zaczynamy od tenisa. Hubert Hurkacz dołączył do Igi Świątek i Magdaleny Fręch i też zagra w drugiej rundzie gry pojedynczej wielkoszlemowego Australian Open. Polak pokonał Holendra Tauna Grigspora i po meczu nie krył zadowolenia. Cieszę się bardzo, zawsze gram zacięte boje z Talonem Grigsporem. Tym razem udało się wygrać w trzech setach, więc tym bardziej zadowolony jestem z tego wyniku. Wygrana do 5-4 i 4 i w kolejnym meczu Hurkacz zmierzy się z Serbem Kecmanowiczem. Z turniejem po porażce z Hiszpanem Bustą pożegnał się Kamil Majchrzak, a już dzisiaj w nocy o awans do trzeciej rundy powalczy Magdalena Fręch, która zmierzy się z Rosjanką Blinkową. Niespodzianka mile widziana. Dzisiaj największą sensację sprawił 18-letni Brazylijczyk Fonseca, który wyrzucił za burtę Rublewa rodem z Moskwy. W siatkówce w Lidze Mistrzów Aluron Warta Zawiercie pozostaje niepokonana. Dzisiaj zwycięstwo 3-0 i szczególnie w pierwszym secie wygranym 32-30 rywale Tirolu Innsbruck mocno się postawili, przyznaje środkowy Wiktor Reissner. Bardzo ciężko było ich ustrzelić. Też zagrali dobrze, tak? Byliśmy może trochę za mało konsekwentni w niektórych akcjach, trochę zbyt nonszalansko do niektórych akcji podeszliśmy i najważniejsze, że wygraliśmy, więc 3-0 i mecz jest nasz. Z Austrii przenosimy się do Włoch, gdzie w Piemoncie trwa Uniwersjada. Pierwszy medal dla Polski, srebrny, zdobyła biatlonistka Amelia Liszka. W biegu indywidualnym na 12,5 km Polka straciła 37 sekund do zwycięzczyni francuski Remonay. W piłce nożnej wciąż nie wiemy, gdzie swoje mecze eliminacji Mistrzostw Świata rozgrywać będzie reprezentacja. Do wyboru są Stadion Narodowy i Stadion Śląski. Decyzję ma podjąć PZPN w kolejnych dniach. W piłkę dzisiaj kopali w ligach zagranicznych. Furę emocji w Premier League i znowu ta sama historia. Manchester City wygrywał 2-0 z Brentfordem, ale skończyło się remisem. Też 2-2 w meczu Chelsea z Bournemouth. West Ham z Łukaszem Fabiańskim w bramce ograł 3-2 Fulham, a Nottingham Forest na remis 1-1 z Liverpoolem. We Włoszech Milan pokonał 2-1 Como, a w meczu Atalanty z Juventusem remis. W Niemczech Wolfsburg ze świetnym Kamilem Grabarą w bramce pokonał 5-1 Borussię Mönchengladbach. Porażka innej Borussii Dortmund z Kielem 2-4. A na inaugurację Mistrzostw Świata piłkarzy ręcznych wygrane Włoch, Francji, Austrii i Danii. Jutro do akcji wkroczą Polacy. Zagrają z Niemcami. Jutro chmury, a przejaśnienia tylko na północy kraju, na południu i południowym wschodzie. Również deszczu ze śniegiem i tam miejscami opady będą marznąć i powodować gołoleć. Termometry pokażą od minus 3 stopni w rejonach podgórskich Karpat do 2-3 w pozostałej części kraju. Cieplej na wybrzeżu do 5 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ludzie. Dobry wieczór Państwu, Monika Boże, mi przyjemność po mojej stronie. Dzisiaj taki temat, na który z Michaliną wydawczynią długo się zbierałyśmy do tego tematu, planowałyśmy to jakiś czas i nie mogłyśmy jakoś znaleźć odpowiednich osób, z którymi gadałoby się świetnie i wszechstronnie na ten temat. I takie osoby się w końcu pojawiły w naszym życiu i bardzo się cieszymy z tego powodu. Moimi gościniami są pani Joanna Szeluga, która jest psycholożką szkolną, ale w bardzo wyjątkowej szkole. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pani Magdalena Kobosko, która jest wychowawczynią przede wszystkim w tejże bardzo wyjątkowej szkole. Dzień dobry. Dzień dobry. I będziemy rozmawiać w kontekście przyjemności, o której ta audycja jest, fundamentalnie o tym, kiedy to się w nas kształtuje, o tym okresie, kiedy to się w nas kształtuje, kiedy to się w młodzieży, w młodych ludziach kształtuje i ustanawia się w ich życiu to, co potem będzie tę przyjemność im przynosiło, czyli przede wszystkim mowa o dobrostanie, o akceptacji siebie, o budowaniu jakiegoś takiego poczucia własnej wartości, poczucia bezpieczeństwa w relacjach. I panie jesteście w absolutnie doskonałym miejscu, które realnie się na tym skupia, co jest bardzo, bardzo nietypowe. A mowa o Liceum Artes Liberales, LAL. I bardzo mnie zainteresowało to, że pani Magdo jest tam przede wszystkim wychowawczynią. Czy to jest naprawdę taki pełny etat i nie uczy pani specjalnie niczego innego, tylko po prostu jest pani wychowawczynią albo aż? Myślę, że aż jednak. Bardzo chciałam w tej szkole być od samego początku. Nie jestem wychowawczynią z tak zwanej łapanki, bo w ogóle Myślę, że to jest pierwsze skojarzenie, które przychodzi do głowy, jak się parę lat w szkole przepracowało. No ja przepracowałam, to jest to, że wychowawca to jest ten, który właśnie, którego się pierwszego dopadnie i obarczy tą odpowiedzialnością. A to nie jest tak, że to po prostu jest dodatkowa godzina dla nauczyciela jakiegoś przedmiotu zwykle w szkołach? Rozwieję wątpliwości, u mnie to jest dodatkowych 20 godzin, nominalnie 20 godzin. Tak naprawdę to jest, myślę, dużo więcej. Jakbym miała tak podliczyć, nie chcę tego podliczać. Po prostu to jest praca non-stop, rzeczywiście. Na pewno myślenie o tym i bycie w kontakcie też z innymi nauczycielami, z wychowawcami, z rodzicami, z dziećmi oczywiście, to jest praca full time, to są dwie prace, ale bardzo fajna i satysfakcjonująca. Ja jestem panią od wychowywania, która czasami uczy też. I proporcja mojego wychowywania do uczenia jest zupełnie odwrócona niż to było dotąd. Ja byłam wychowawczynią wiele razy, ale nigdy nie miałam takiego komfortu, jaki mam teraz, który pozwala mi poświęcić tyle czasu, ile potrzebuję na to, żeby po prostu towarzyszyć moim uczniom na różnych etapach, w różnych momentach w życiu, w różnych historiach, czasem bardzo trudnych. I wiem, że to brzmi jak, no mówiłam pani anegdotę przed tutaj wejściem na antenę, także kiedy powiedziałam mojej mamie właśnie, że będę miała pracę, która mi będzie zajmowała bardzo dużo czasu, nie dawała zapewne jakichś obłędnych pieniędzy i będę pewnie towarzyszyła w różnych bardzo trudnych okolicznościach moim uczniom, to powiedziała, że właśnie to brzmi jak coś dla mnie. Więc są tacy jak ja, jest ich więcej naprawdę, którzy po prostu to lubią. I ja myślę, że to jest naprawdę bardzo piękna i bardzo istotna praca. I pamiętam, że na początku, jak zostałam wychowawczynią i zostałam zapytana, czy ja mam teraz, jak ja mam się tytułować na naszej stronie internetowej, czy ja mam być tam jakimś tutorem, czy coachem, czy mentorem, czy innym, to powiedziałam, nie, ja bym chciała przede wszystkim być tam podpisana jako wychowawczyni, nauczycielka. I tak postrzegam swoją pracę i to właśnie dokładnie w takiej też kolejności. Uważam, że przede wszystkim jestem wychowawczynią, przede wszystkim jestem od tego, żeby towarzyszyć, żeby być, żeby rozmawiać, żeby słuchać, żeby widzieć, żeby wiedzieć, żeby budować zaufanie i mogę powiedzieć, że widzę, że to naprawdę jest wykonalne, ale rzeczywiście potrzeba na to zwyczajnie czasu. Trzeba też docenić tę pracę i dać jej przestrzeń, bo to jest proces, to nie jest coś, co się zadzieje w ciągu 45 minut w tygodniu, akurat między biologią a chemią. Tak? Dokładnie. Tylko to jest coś, co dzieje się, rozwój dzieje się na bieżąco, tak? Więc moim zadaniem jest bardziej być, trochę reagować na to. Trochę to jest taka detektywistyczna praca też. Czemu akurat może tego aspektu najbardziej nie lubię, tego policyjno-detektywistycznego, ale i tak się zdarza, że czasem niestety trzeba wytropić i dojść jakoś tam do po nitce, do kłębka, ale bardzo jest to praca satysfakcjonująca. Ale fascynujące to jest dla mnie. W wymiarze 20 godzin tygodniowo towarzyszy pani jednej klasie, którą prowadzi pani przez 4 lata liceum, tak? Tak. To jak często wy się spotykacie i w jakich okolicznościach i jakby w jakich układach? No w przeróżnych się widujemy układach. Jest to, po pierwsze ja generalnie jestem codziennie w szkole. Poza tym towarzyszę moim uczniom na wyjazdach, właściwie na tak zwanych wyprawach. Nie bez powodu jest to rozróżnienie. Wyprawy są po prostu, to jest to samo co wyjazd, tylko bardziej hardkorowe i śpi się na podłodze. Okej. Na to też trzeba być przygotowanym, zostając wychowawcą w LAL-u. Ja nie byłam do końca i trochę odchorowałam ten pierwszy rok, bo rzeczywiście dużo jest tych wyjazdów i są one intensywne. Wypraw. Tych wypraw właśnie. Chciałam tak obejść to trochę. Natomiast muszę powiedzieć, że rzeczywiście więź, która się podczas tego buduje, tych wszystkich niewygód i tych wszystkich trudów i tego tłuczenia się wspólnie pociągiem TLK przez 18 godzin i tego chodzenia pod górę z plecakiem w deszczu, jest nie do przecenienia. Tego się po prostu nie zrobi między, jak mówię, biologią a chemią. Tak? Nie da się tego osiągnąć w te 45 minut. Po prostu jest pole do obserwacji. Jak mnie pani pyta, w jakich układach ja się z moimi uczniami spotykam, są one przeróżne, tak jak akurat wypadnie. Tak? Czasem tam wlokłam się z kimś na końcu wycieczki, rozmawiałam o życiu. Czasem z kimś gdzieś tam siedziałam pod drzewem i gadałam. Czasem to było wyjście gdzieś wspólne. Znaczy też u nas nie jest to w taki sposób sformalizowane, tak? To jest tak, że w bardzo też szkoła stwarza poprzez swoją przestrzeń taką możliwość, żebyśmy sobie gdzieś tam mogli usiąść sobie z kawą przy jakimś tam wodopoju, gdzieś tam się przejść, gdzieś się zamknąć w jakiejś salce niedużej, gdzie można usiąść naprzeciwko siebie i chwilę pogadać, jeżeli temat wymaga tego, żebyśmy mieli ciszę i spokój i żeby nam nikt nie przeszkadzał. Także dużo stworzonych jest także poprzez przestrzeń w szkole, takich miejsc i takich okoliczności, żebyśmy mogli po prostu spokojnie ze sobą w różnych konfiguracjach, czy jeden na jeden, czy w większych grupach pogadać. Bardzo rzadko, mamy tak, ale bardzo rzadko jest tak, że sadzam całą klasę przed sobą i coś do niej nawijam. Jak tak na godzinie powiem. Wychowawczej. Jak na godzinie wychowawczej, bo obie strony tego po prostu nie trawią, więc ale czasem oczywiście tak, jak mamy tak zwane ogłoszenia parafialne, no to jest jedna skuteczna metoda, tak posadzić, spojrzeć w oczy i po prostu przegadać jakoś tam grupowo. Dobra, to mam zamknięte, to już rozumiem, ekstra to jest. Pani Joanno, to, co mnie najbardziej ujęło w pani roli w Lalu, to, że to nie jest tylko skierowane do uczniów i pani pomoc nie jest skierowana tylko do uczniów, tylko również do rodziców i do nauczycieli. W ogóle tak, jak sobie myślę o takim moim początku w LAL, to pierwszym moim zadaniem było wspierać nauczycieli. Ja tam miałam być dla dorosłych. Trochę to było takie z mojej strony chyba asekuranckie, żeby, ponieważ nie czułam się na siłach pracować z młodzieżą, jakoś tak myślałam sobie, że może to nie jest mój kawałek, bo ja do szkoły przyszłam do pracy do LAL, nigdy wcześniej nie pracowałam w szkole. Mm-hmm. No a to jest tak, niełatwa praca tak, dla psychologa. Pracowałam przy różnych warsztatach takich rozwojowych dla dzieci i młodzieży i bardziej w takiej pozaszkolnej formule miałam kontakt z młodzieżą, pracy też wsparciowej. I kiedy weszłam do szkoły i zobaczyłam dzieciaki i uczyłam ich psychologii, więc miałam z nimi kontakt, uczę do tej pory. To też jest ekstra, wrócimy do tego. I one po prostu zaczęły same chcieć przychodzić. To, za to jestem wdzięczna wychowawczyniom w naszej szkole i wszystkim nauczycielom, że nikt do mnie za karę nie wysyła dzieci. Ja nie mam w ogóle takiej funkcji. Idź do pani psycholog czy do pani pedagog, bo nie radzę sobie na przykład z tobą na lekcji. Nie, no bo nazwijmy to po imieniu, tak to wygląda tak, w wielu szkołach. Tak. To jest kara, to jest pozbycie się trudnego ucznia z klasy, z którym sobie po prostu nauczyciel prowadzący dany przedmiot nie radzi w danym momencie. Tak. I to uwielbiam i też jestem przy tych, z racji też przestrzeni i tego, że jesteśmy ze sobą, w naszej szkole nie ma pokoju nauczycielskiego. Jest jeden pokój przechodni, gdzie siedzą różne osoby, pracują przy komputerach, trwają rozmowy. Obok zaraz jest jadalnia, kuchnia, gdzie jemy posiłki, więc stojąc przy kawie, w kolejce do kawy, naturalnie rozmawiamy ze sobą. Mhm. Podgrzewając sobie posiłek, naturalnie rozmawiamy ze sobą. I jest masa okazji do tego, żeby właśnie widzieć, właśnie rozmawiać, słyszeć, czym w ogóle młodzież żyje. Czyli nie ma tej separacji, jest społeczność. Jest społeczność. Mhm. I tak, moja praca w dużej mierze dzisiaj, bo kiedy są uczniowie na zajęciach, najczęściej są u mnie wychowawczynie albo nauczyciele, nauczycielki, a wieczorami spotykam się z rodzicami. Także to jest taka rola. Też mamy taką stałą grupę wsparcia dla rodziców raz w miesiącu, gdzie chętni rodzice grupę wsparcia. Tak to nazywam, nazywamy to Think Forward, ale to jest takie miejsce, gdzie przychodzą rodzice, którzy chcą porozmawiać o jakichś trudności, wezwaniu, które mają w temacie swojego rodzicielstwa i bycia z nastolatkiem. I razem siedzimy i mówimy się, co można zrobić, żeby. I osoba sobie testuje różne rozwiązania, sprawdza je, przychodzi, pyta się dalej, czy zadziałało, czy nie zadziałało. Jakoś jesteśmy w takim kontakcie ze sobą. Mhm. To są takie fajne działania, które łączą i też rodzice są z nami w zupełnie innym kontakcie. Ale jakże to jest niesamowicie mądre i ważne, no bo ten wiek między 14 a 19 rokiem życia to jest ten okres autonomizacji młodych ludzi, czyli okres tak zwanego buntu, który jest tak naprawdę potrzebny i rzadko się o tym mówi i rzadko w ten sposób mam wrażenie myślą o tym rodzice, że to jest istotne, żeby oni się wyodrębnili od tych swoich rodziców i to pełni swoją funkcję, jeżeli oni tego buntu nie przeżyją, nie przejdą mądrze i dobrze. To będą mieszkać z nami do 14. Dziękuję, że to pani powiedziała. Ale przede wszystkim to dogoni takiego człowieka, jak będzie swój bunt przechodził w wieku lat 30 czy 40 i niestargetowany, czy nieskoncentrowany na swoich rodzicach, czyli nie w odniesieniu do nich, tylko na przykład do swojej partnerki albo w ogóle swojego życia, no to wtedy mamy kłopocik, bo wszystko ma swój czas. To wobec nie całego świata dorosłych buntuje się młody człowiek, tylko buntuje się wobec głównie swojego systemu rodzinnego, czyli głównie wobec rodziców. Więc to nie jest tak, że ci młodzi ludzie nie są gotowi i nie mają potrzeby, żeby rozmawiać z innymi dorosłymi ludźmi, tylko nie zawsze są to rodzice. Więc to, że wy wytwarzacie wspólnie taki system, w którym to można podzielić i nauczanie w szkole nie jest tylko o biologii, chemii, języku polskim, ocenach, zdawaniu egzaminu i tej hierarchii, że tu oto pani profesor, prawda, i tutaj oto maluczki, adept życia. To jest w ogóle jakieś fenomenalne, fenomenalne obejście systemu, przechytrzenie, zhakowanie. Chciałam panią zapytać w związku z tym, na jakie trudności najczęściej wy napotykacie, albo napotykają rodzice i wracają do was z nimi, w tym okresie licealnym, żebyśmy tak sobie to przybliżyli i potem mogły to rozłożyć na mniejsze składowe. No, pani już zahaczyła to, że rzeczywiście też sobie uświadomiłam, że to nie jest bunt wobec świata dorosłych jako takiego, tylko tych konkretnych dorosłych, z którymi przyszło nam żyć pod jednym dachem, jak mamy lat naście. Ja bardzo lubię takie, to chyba Mark Twain powiedział, że jak miałem 13 lat, to mój ojciec był kompletnym idiotą, a jak skończyłem 30, to nagle zmądrzał. To bardzo to lubię, bo coś w tym jest, bo ja to obserwuję na co dzień właśnie. I mam takie poczucie, że właśnie ta przestrzeń, o której wspominała też Joanna, i to, że my mamy tyle możliwości kontaktu z uczniami, też sprawia, że rzeczywiście raz, że my trochę podsłuchujemy, ale często po prostu, naprawdę na kompletnym spontanie oni mówią pewne rzeczy w okolicznościach, po prostu okoliczności są sprzyjające. Ten pokój, w którym wszyscy siedzą, to jest tak zwany pokój nienauczycielski, tam się często odbywają takie rozmowy i to jest świadome działanie z naszej strony. Tak, to planowanie tej przestrzeni w taki sposób było świadome. Ma swoje zagrożenia, ale moim zdaniem ma też ogromne przewagi nad tym systemem, gdzie zamykają się drzwi pokoju nauczycielskiego i koniec, tak? I jest jakaś śluza i tam w ogóle z lękiem zaglądają uczniowie, jeśli w ogóle się odważą. Tak to pamiętam ze swojej szkoły. I ja. Tak, myślę, że wszyscy tak pamiętamy. Tu jest zupełnie inaczej. Czasem bywa to trochę trudne, ale w mojej detektywistycznej pracy wychowawcy jest nieocenione, bo ja naprawdę nie wiem w ogóle czasem skąd wiem pewne rzeczy. Po prostu je wiem, bo usłyszałam, bo ktoś mnie mijał, bo usłyszałam jakąś rozmowę, ktoś mnie doprosił do rozmowy. Nie mówię, że jakoś bardzo szpieguję, ale po prostu samo się pcha. Tak, no ale też młodzież, jeżeli jest w bezpiecznej przestrzeni, to jest bardzo otwarta, tak, bo tak. To jest taki czas. Zdumiewająco nawet, powiedziałabym, zaskakująco. I też pytała pani o te trudności. To na pewno ta, którą ja napotykam, i to jest często ze strony rodziców, którzy przychodzą na przykład ze mną gdzieś tam pogadać, to jest to, że bardzo często przychodzą rodzice, zwłaszcza chłopców w tym wieku, i mówią, coś pani wie? Ja mówię, ale co? No, niech pani coś powie, bo on w ogóle nic kompletnie nie mówi w domu, nic. Przychodzi i mówi, ale co tak? Nic? Nic, zupełnie nic. Wraca do domu i się nie odzywa. No i często jest tak rzeczywiście, że ludzie młodzi wracają do domu, zamykają się u siebie w pokoju, grają tam i właściwie tyle, tak? I nawet nie wychodzą specjalnie na posiłki, więc jest taki moment, taka faza, kiedy oni po prostu rzeczywiście nic w tym domu nie mówią. I czasem mnie to bardzo zaskakuje, bo ja w ogóle nie tak odbieram tego człowieka, który w szkole jest kimś kompletnie innym, tak? Naprawdę mam kontakt, rozmawiam na co dzień o głupich sprawach, o ważnych sprawach, więc to jest taki moment rzeczywiście jakiegoś takiego wielkiego milczenia w pewnym momencie. Nie wiem, czy dotyczy, wydaje mi się, że bardziej jednak, jestem matką córek, więc też trudno mi jest to ocenić. Nigdy w życiu syna nie miałam, ale myślę, że głównie chłopców to dotyczy. Ale być może nie. No tak, wyodrębnienie swojego świata po prostu od tej przynależności takiej rodzinnej, nie? Tak, a ponieważ my właśnie, no myślę, że też praca wychowawcza to jest jednak w dużej mierze, no czasem niełatwa, ale konieczna współpraca z rodzicami, to musimy gdzieś tam grać w jednej drużynie i też warto, żebyśmy pewne rzeczy widzieli nawzajem o dzieciach. Tak, są też takie rzeczy, które rodzice obserwują, widzą, wiedzą, o których ja nie mam pojęcia, które dla mnie są bardzo cenną informacją na temat ich funkcjonowania w szkole i dlaczego się pewne rzeczy dzieją. Tak? Więc myślę, że to jest bardzo ważne. Więc to milczenie, myślę, jest takim problemem dla rodziców. Tak? To jest coś, na co się często natykam. No plus oczywiście cały zespół tych różnych młodzieńczych problemów z samoakceptacją, których jest po prostu morze, to pewnie Joanna powie więcej na ten temat, od, nie wiem, poczucia własnej atrakcyjności, czy to w ogóle cielesnej, że tak powiem, czy umysłowej, czy w ogóle szeroko pojętej, jakiejkolwiek, tak, tego, że oczywiście to jest ten czas, kiedy się jest najgłupszym, najgorszym, porównuje się ze wszystkimi innymi, rozgląda się, czy się pasuje. Bardzo ważne jest to wpasowanie się w grupę, najważniejsze właściwie na pewnym etapie, cała reszta idzie w kąt. Potem to na szczęście troszeczkę mija, ale no to jest taki okres, który jest dla nich bardzo trudny i gdzie też myślę, że obecność świadomego, przytomnego i w miarę spokojnego dorosłego, który wie, że to minie i wie, że to naprawdę nie jest jeszcze koniec świata, jest dla nich istotna. Tak też ja mam taką obserwację i takie doświadczenia, że dzieci i i trochę starsze dzieci, w związku z tym, że są tak bardzo otwarte, to są też bardzo oceniające, bo nie mają jeszcze tego filtra. I to również powoduje, że młodzież się czuje tak bardzo oceniana, bo faktycznie tego doświadcza, w związku z tym tak niepewna tego właśnie, czy pasują, czy są wystarczająco atrakcyjni, czy coś jest z nimi nie tak, czy może wszystko w porządku. Prawda, że to też się z tym wiąże, że po prostu młodzi ludzie klepią czasem bez zastanowienia, bez takiej refleksji, że to komuś może sprawić przykrość, różne rzeczy bardzo wprost i to czasem fajnie, a czasem niefajnie. No i niesie to pewne reperkusje, z którymi zakładam, że to pani często pracuje, pani Anno. Tak, ja to myślę sobie o takich dwóch rzeczach. Chciałabym jeszcze zaakcentować ten, zanim przejdę do tej drugiej ważnej rzeczy o młodych, powiedzieć, z czym najczęściej spotykam się u rodziców. Aha. To spotykam się z obawą, że zgubią dziecko. Bo z takiego kontaktu, które dziecka, które przychodziło, żyło bardzo, opowiadało dużo, oni też widzieli dużo, nie? Bo na przykład byli z nimi na placach zabaw. Albo znali ich towarzystwo i byli na urodzinach organizowanych w szkole podstawowej. Raptem ten człowiek z dnia na dzień niemalże przestaje chcieć dopuszczać ludzi dorosłych do swojego świata i idzie na imprezę, nie wiemy do kogo. Wyjeżdża z kimś, nie wiemy gdzie i z kim. Nie? Więc jakby tutaj dużo jest takich obaw. I to, o czym najczęściej rozmawiamy z dorosłymi rodzicami naszej młodzieży, to o tym, gdzie odpuścić i zostawić tą autonomię, a jednocześnie jak być, żeby nie stracić tego kontaktu, nie? Tej relacji. Żeby, bo też dzieciaki eksperymentując z różnymi rzeczami, to jest wiek eksperymentu, żeby się właśnie nie zagubiły w tym, nie? Bo używki i kosztowanie używek jest momentem dojrzewania. To jest ciekawe, co to jest i jak ja na to zareaguję. Znajomi korzystają, więc jest to pewnie na jakiejś fali popularności, ale dla niektórych może się skończyć przegięciem, tak? I zaczynę mieć problem z uzależnieniem. No jasne, i ktoś, do kogo mogą się oni zwrócić i po prostu wiedzieć, że nie dostaną za to kary, tylko dostaną informację, po którą przychodzą, tak. To jest bezcenne. I pomysł na wsparcie, nie? I na przykład to też mi się czasami zdarza w naszej szkole, że jestem proszona o to, żeby zorganizować spotkanie z rodzicami, na którym porozmawiamy o czymś z młodym człowiekiem i jego rodzicami. Że i to bardzo często słyszę, że powodem tego jest to, że bardzo się młody człowiek boi tego, że rodzice się będą martwili za bardzo, że się przejmą, że jakby to będzie dla nich cios. I oni trochę chcąc zaopiekować rodzica, proszą mnie o tym, żebym porozmawiała o różnych rzeczach. I teraz tutaj przechodząc do młodych, no to co ja słyszę w tych przestrzeniach jest w tych przestrzeniach, więc nie chcę tutaj mówić o treściach tak dosłownie, ale to wszystko dotyczy tego, czy będę przyjęty w tej grupie. Bo nieprzyjęcie przez tą grupę powoduje, że bardzo jestem samotny, a jak jestem samotny, to za tym idzie myśl, no to po co w ogóle tu być. Więc my się spotykamy jakby z tym wszystkim, co dzisiaj młodzież żyje. Od tego, czy mnie ktoś będzie kochał, przecież nie jestem ładny, ładna, czy ja w ogóle się nadaję do dorosłego życia i czy sobie z nim poradzę, bo mi w sumie w liceum jest fajniej niż się mierzyć z dorosłym. Po myślenia depresyjne i rezygnacyjne, po takie rzeczy właśnie, na przykład pytanie, czy w relacji, w której jestem z chłopakiem i po seksie, który mieliśmy, już jestem w ciąży, czy nie jestem. Po tym, że boję się danego nauczyciela. Nie, więc to jest spektrum tak naprawdę wszystkiego. Tak, i wątki dziecięce mieszają się z wątkami dorosłymi. Tak. A jednocześnie kumple mnie hejtują, zobaczyłam mema na swój temat w internecie, nie jestem, ktoś mnie zbanował z grupy, nie byłam zaproszona na imprezę. To jest ich życie. Dobra, to tu widzimy problemy. A powiedzcie mi, panie, co młodzieży w tym wieku w ramach takiej szkolnej edukacji, w ramach tego, co wy widzicie, tego, co tam się dzieje u was w Lalu, co im sprawia największą przyjemność, im daje największą frajdę? W sensie, czego się lubią uczyć? No nie wiem, jak się lubią uczyć. to może to jest faktycznie to, ale wiecie, o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że w dorosłym życiu ja to lubię, jak mnie na przykład spotka coś takiego, co mi się kojarzy z tamtym czasem, takiego właśnie późnego liceum, czy z czasami studenckimi. Jadę z koleżankami na wyprawę i opowiadam potem komuś o tym. Mówię, no kurde, było tak, jakbyśmy były na studiach, nie? Taki czas. Spałyśmy gdzieś w jakimś hostelu, w ogóle totalna wytaniawka, super było. Że jakby dla mnie ta asocjacja, to wrócenie do, ten powrót do jakichś takich skojarzeń z lat młodych, dla mnie jest wielką radością. Oczywiście lubię sobie sprawić przyjemność dorosłymi rzeczami, że mam swoje własne pieniądze, mogę sobie kupić to, co chcę, ubranie takie, jakie chcę, kawkę taką, jaką chcę, okej, więc jakby doceniam to bycie dorosłym, ale jednak taką frajdę i jakąś dziką rozkosz sprawia mi taki powrót do takich rzeczy nietypowych. Pójście z moim dzieckiem do sali zabaw, czego nie robiłam od lat takich, powiedzmy, wczesno nastoletnich. Więc tak się zastanawiam, co według waszych obserwacji takim nastolatkom lat 15, 17, 19, co im sprawia największą frajdę? To ja tutaj mam pierwszą myśl taką, że to jest bardzo zmienne. Bo od tej samej osoby słyszę w ciągu 5 minut, że super była ta impreza i w ogóle ekstra było na tej wyprawie i to było takie fajne, że wyszliśmy tam na te góry, ale to było beznadziejne, w ogóle nigdy więcej na żadną imprezę nie pojadę. Więc to są, tak przełączają się w tych odczuciach i swoich też takiej świadomości tego, co sprawia im radość i przyjemność, że ja mam trudność z odpowiedzią na to pytanie z taką jasnością, że to jest. Bo właśnie zastanawiało mnie to, nie kojarzy mi się nastoletni człowiek z chęcią pójścia pod górę z plecakiem w deszczu i spaniem na podłodze. Tak. To myślę, że bardziej jest atrakcją dla nas dorosłych w pewnym sensie. Tak, i wiemy, albo dla niektórego typu dorosłych. No, tak. Teraz, dzisiaj, no ja jestem w stanie się, nie wiem, mam ochotę przejść się po górach i wylądować w schronisku, potem iść dalej, wylądować w kolejnym schronisku. Ale jakby ktoś mi kazał to robić, jak miałam lat 16, to po prostu zamieniłabym się w Wednesday z rodziny Adamsów. No. Ale pod tym względem nic się nie zmieniło. W dalszym ciągu jęczą, nie chcą, marudzą, bo to jest też czas taki, myślę, ten wiek nastoletni. Jak samą siebie sobie przypominam, to nie chcę. Ja akurat mam złe wspomnienia z tego czasu. To jest generalnie taki wiek niechcenia niczego. Albo też, tak jak powiedziała Joanna, trochę zależy, o której godzinie zapytasz, tak? Jak zapytasz przed południem, to będzie mieć takie zdanie na ten temat, ale już po może się gwałtownie zmienić. Ta zmienność też jest jakoś wpisana w ten wiek. Natomiast, tak, bo zapytała pani, co im sprawia przyjemność, i tak pomyślałam sobie, że dzisiaj, ciekawym, bo jestem też anglistką, mam mało tych lekcji z nimi, ale mam i to też wykorzystuję je chytrze do rozmów o różnych rzeczach. Bo to mi też daje taką przestrzeń, mój przedmiot. No i właśnie dzisiaj rozmawialiśmy oczywiście o czym? O świętach rozmawialiśmy i o takich różnego rodzaju zmysłowych przyjemnościach płynących właśnie z tego okresu świątecznego i ciekawe rzeczy, że oni właśnie, ja mam wrażenie, że oni z jednej strony są tacy rozproszeni przez te media społecznościowe, te TikToki i tam inne Instagramy, a z drugiej strony, jak przychodzi co do czego, to pewnie im sprawia przyjemność dokładnie to samo, co nam, tylko oni sobie z tego po prostu zdają sprawę dopiero jak spróbują. Bo na przykład, nie wiem, robiłam ćwiczenie, w którym, które miało taki cel, żeby popisać, ale tak naprawdę kreatywnego pisania, gdzie mieli, wylosowali jakiś maleńki przedmiot i mieli ten przedmiot opisać. No i rozesłałam ich tam po całej szkole z kartkami. Ktoś miał do opisania spinacz biurowy i jakąś jego historię, ktoś jakiś tam, już nie pamiętam co, kolczyk czy... I to, co dostałam, potem jak to czytałam, było tak piękne i wzruszające, a jednocześnie, jak przychodzili i oddawali mi te prace, to mówili, wie pani co, tak nie chciałam tego robić, czy nie chciałam tego robić, a jak już usiadłam, to było to takie fajne, medytacyjne, uspokajające, kojące. Wow. I to było takie, właśnie, i widziałam, że autentyczną im to sprawiło przyjemność. Więc pomyślałam, ja w ogóle jestem tak, idę zdecydowanie w stronę analogową coraz bardziej, i widzę, jak dużo zmienia, też mamy dosyć coraz ostrzejszą politykę dotyczącą telefonów w szkole, jako źródła wszelkiego zła. I oczywiście też masy fajnych rzeczy, ale chodzi o to, co to tak naprawdę robi, kiedy nie wypuszczamy telefonu z ręki. I widzimy, jak to ograniczenie też sprawia, że oni no, coraz bardziej są tu i teraz, koncentrują się na tym, co robią i nawet zaczynają dostrzegać pewną płynącą z tego przyjemność, z takiego oderwania się od TikToka chociażby. Także myślę, że paradoksalnie powrót do takich prostych rzeczy, też wydaje mi się to pokolenie takie ciekawe, tak dosyć zmysłowe, w tym sensie, że sporo osób na przykład gotuje, Jak pamiętam swoich nastoletnich kolegów, to nie pamiętam żadnego, który by cokolwiek gotował. Tu chłopcy, u nas powiedziałam większość chłopców, coś pichci, piecze. Z chłopakami się świetnie rozmawia o przepisach. Bardziej niż powiedziałabym częściej niż z dziewczynami. Także też w takim właśnie sensie takich zmysłowych przyjemności polegających na jakimś mieszaniu, pieczeniu, właśnie wypiekaniu, to widzę, że bardzo wiele osób to kręci, o dziwo. Super. Ja też jeszcze widzę, że to, co jest takie przyjemne, takie dwie refleksje mi przyszły, to taki moment, kiedy spotkamy się w jakichś ważnych dla nich tematach i damy temu czas, rozmowę, przestrzeń na to, żeby po prostu ze sobą pobyć i sobie o tym pogadać. I te rozmowy wtedy są takie no pełne. W takim sensie, że mam poczucie, że i my, i oni po czymś takim wychodzą z jakimś rodzajem serio. Że to było coś na serio i że to przynosi ulgę. Druga rzecz, która myślę, że jest też przyjemna, to taki swobodny sposób na bycie. Że my na przykład mamy taki stół, przy którym jemy posiłki, ale ktoś przychodzi, odrabia matmę, ktoś tam właśnie przeżywa, że dowiedział się, że ma odwołane lekcje i w sumie 3 godziny za wcześnie jest w szkole, w związku z tym trochę się z tego śmiejemy, poopowiadamy sobie nasze wyjścia z psami i to jest taki moment, kiedy jest właśnie fajnie. Czyli bycie częścią społeczności, tak. Po prostu i bycie akceptowanym w ramach tej społeczności, tak. Słyszanym, tak, takie chcianym. Proste, relacyjne rzeczy. Tak. To, że mamy dla siebie czas, to, że właśnie siebie zobaczymy. Ja na przykład pamiętam takie swoje doświadczenie, prowadziłam fakultet taki związany z fotografią i psychologią, połączenie. I przyszedł na początku, mam nadzieję, że mi wybaczy, jak będzie to słyszał kiedyś jeden z uczestników, i powiedział, że on przyszedł tak w sumie tylko sprawdzić sobie i on będzie 2 razy, jak mu się spodoba, to zostanie, jak nie, to nie zostanie i został do końca. I ta rozmowa, my robiliśmy razem zdjęcia na różne tematy, rozmawialiśmy o tych zdjęciach razem, na podstawie tych zdjęć właśnie też pisaliśmy sobie życzenia, różne rzeczy tam robiliśmy i jak zobaczyłam, jak oni są bliżej ze sobą, z różnych klas to były osoby, bo to była i pierwsza, i druga klasa. I pamiętam taki moment, kiedy na koniec już po tym, jak skończyliśmy ten cykl, zobaczyłam ich na korytarzu, gdzie pokazywali sobie zdjęcia, co ich pies w domu zrobił. I to połączenie, że oni sobie poprzez to wspólne doświadczenie jakiejś takiej wyłączności towarzyszyli potem dalej, nie? Że byli dla siebie. Krosowo, nie tylko w klasie, w zamkniętej grupie, tylko właśnie w całej społeczności. To jest to, co pani mówi o tej roli społeczności, że ja nie jestem to sam, ale też mamy doświadczenia w szkole dzieci samotnych, które się nie potrafią odnaleźć i nie mogą się wbić w jakiś trend. Więc to nie jest tak tylko, że wszystko jest tam dobre. Też zastanawiam się nad tym, jak włączać, jak otwierać na siebie nawzajem, jak się nie ranić, tak? Bo też mamy takie sytuacje, w których na przykład pojawia się jakiś rodzaj hejtu, dokuczania sobie. No właśnie, właśnie. I to jest to też pani o tym powiedziała, że poczucie własnej wartości no, rozwojowo, nastolatkowo jest na zero albo i poniżej. To jest specyfika tego wieku, że dziecko do pewnego momentu swojego życia czuło się dobre w tym, miało zbudowany jakiś obraz siebie, nawet można powiedzieć, że wyglądało na pewne siebie, to raptem wszystko po prostu przestaje mieć znaczenie i jestem do niczego. I jeśli to trafi jeszcze na jakieś podłoże kryzysu, gorszego dnia, gorszego momentu i od rówieśników pójdzie sygnał, tak, jesteś do niczego, no to są dramaty. To jest takie poczucie osamotnienia, gdzie czasami nawet dochodzi do takiego wyobcowania, że jest to pytanie w ogóle o sens. Nie? I tutaj sobie my nad tym cały czas jakby pracujemy i się zastanawiamy, jak pomóc, bo to, że my jako dorośli jesteśmy tam, jesteśmy otwarci. Wczoraj miałam taką rozmowę z dziewczyną, która mówi, super, że jesteście. Widzę, że jesteście dorośli. Ja z wami mam łatwo, ale ja chcę być z nastolatkami. Ja chcę być z moimi koleżankami i kolegami, ja chcę z nimi móc gadać. I tu to jest taki duży obszar cierpienia, nie? Bo z jednej strony jest budowanie tej odrębności od swojego domu, tam trzeba się od tego domu odbić, żeby w ogóle zbudować swój, nie? I siebie. Ale inni dorośli też nie są doskonałym partnerem na czas dorastania. Ja pamiętam wychowywana w innym pokoleniu niż nasze obecne dzieciaki. Najwięcej rzeczy o moim dojrzewaniu dowiedziałam się od koleżanek, nie? Wymieniałyśmy dokładnie. Się wszystkim i siebie nawzajem wspierałyśmy, bo o różnych tematach się wtedy nie rozmawiało. I teraz tak czasami, jak na przykład słyszę pytania tej natury do mnie, to się zastanawiam, czy to jest żart młodych ludzi, nie? A okazuje się, że oni naprawdę nie wiedzą, nie? Tego. No właśnie, mój mentor i nauczyciel najważniejszy, dr Wiesław Czernikiewicz, seksuolog, zawsze mówił, że to nie dorośli i nie rodzice są od rozmawiania z młodzieżą o seksie, tylko grupa rówieśnicza. Ja krytycznie patrzyłam zawsze na to zdanie. Uważam, że jest w nim trochę prawdy i trochę nieprawdy. I że jest trochę mądre, a trochę niemądre. No bo ta grupa rówieśnicza też skądś zdobywa informacje, a w dobie internetu i swobodnego do tego internetu dostępu bardzo dużo z tych informacji to informacje spornografizowane, nie mające wiele wspólnego z tym, jak wygląda rzeczywistość. Więc bardzo chciałabym podjąć temat i zapytać panie, co panie sądzicie o tym, czy edukacja seksualna to jest przedmiot, który w szkole powinien być? Jest na niego zapotrzebowanie młodzieży? Czy to jest zasadne, czy też nie? I w związku z tym, że pani jesteście z tą młodzieżą faktycznie blisko, w przeciwieństwie do wielu innych osób pracujących w podobnych, albo właśnie może niepodobnych placówkach, to interesuje mnie pan zdanie na ten temat, bo na pewno rozmawiacie o tym z młodzieżą i zakładam, że oni wam mówią. Znaczy, ja mam takie poczucie, jako wychowawczyni, mam takie poczucie, że ja trochę jestem jak taki lekarz pierwszego kontaktu, ale że nie jestem specjalistą i że okej, ten pierwszy kontakt jak najbardziej mogę podjąć i mogę przegadać i odsłuchać i być, ale po wiedzę rzetelną skierowałabym do specjalisty, tak? Ja nawet troszkę dzisiaj, wiedząc o temacie tej rozmowy, po prostu przy tym naszym wodopoju rozmawiałam chwilę z różnymi, łapiąc różnych uczniów po prostu. Zupełnie spontanicznie nawet ktoś tam się dołączył, tak jak to u nas właśnie, bo powiedziałam, że idę rozmawiać o seksie. I powiedzieli, o fajnie, to pogadajmy. No to zaczęłam z nimi rozmawiać właśnie na temat sensowności, chociażby wpuszczania kogoś z zewnątrz, żeby poprowadził takie zajęcia w szkole i czym to się różni od zajęć na przykład z nami. Przecież jest, nie wiem, mamy świetną panią od biologii, no są wychowawczynie, jest psycholog, dlaczego nie w tym? Czyli chodzi o takich jakby edukatorów seksualnych, tak. I oni powiedzieli bardzo ciekawą rzecz, że ponieważ no, oni uważają, że to jest bardzo sensowne, bo oni z nami są w stałej relacji, widują nas na co dzień, a to będzie taka osoba, która wejdzie, profesjonalnie przeprowadzi coś i wyjdzie z tej społeczności, nie będzie już do niej wracać. Tak? No, czyli tak odważniej wiem, można pozadawać pytania. Można zadawać odważniej pytania. Zresztą też mam takie doświadczenie z tą naszym rocznikiem, tym trzecim w tej chwili, że oni mieli takie zajęcia w zeszłym roku, bardzo wysoko je ocenili. I też te dziewczyny edukatorki potem, z którymi rozmawiałam, mówiły, że to były świetne zajęcia, że to były świetne pytania, że nie było żadnych heheszków, że było poważnie, że było merytorycznie po obu stronach. I, no i że to było bardzo, bardzo wartościowe. I to była taka zgodna opinia naprawdę po stronie i prowadzących i prowadzonych. Więc ja widzę ogromną potrzebę takich zajęć, bo też no, nie czuję się ekspertką we wszystkim. Ja jestem ekspertką od przytulania, wycierania nosa i sprawdzenia nieobecności. Okej, czyli faktycznie jest tak... Czyli faktycznie jest tak, że oni deklarują, że oni tego chcą i tak. Oni tego potrzebują. Tak. Potrzeba jest moim zdaniem ogromna. Dzieciaki pytają o różne rzeczy. Dzieciaki, przepraszam, młodzież pyta o różne rzeczy. I to są czasami pytania zaskakujące też mnie, osobę dorosłą. I parę przykładów mogłaby pani podać? Pokazujące dużą wrażliwość. Od pytań w stylu, czy jeśli mieliśmy seks i pękła nam prezerwatywa, to znaczy, że jestem w ciąży. No i siedzimy, rozpracowujemy, liczymy i potem czekamy na wynik, tak, tego, czy jest, czy nie jest i tam, czy jest sukces, czy nie. Czyli jest potrzeba w ogóle wiedzieć, jak się mogę zabezpieczać i w ogóle też świadomość dorosłych, że seks istnieje w życiu ich dzieci i nastolatkowie żyją seksem, rozmawiają o seksie, jest bardzo ważną naszą świadomością. To jest jakby w ogóle ten punkt, że to jest obszar ich życia, jest bardzo ważny. Druga rzecz jest taka, że myślę sobie w kontekście, kto ma uczyć, to przede wszystkim chyba najważniejsze jest to, że te osoby, które rozmawiają o tym seksie, mają swoje tematy poukładane w sobie. W takim sensie, że ta sfera seksualna jest dla nich sferą otwartości, ważności, a nie obarczona tematami religijności, różnych niewiedz, związanych też na przykład z tożsamością, z orientacją, z tym, co teraz dla młodzieży jest bardzo ważnym kawałkiem rozmów. Ja byłam na przykład na jednym z treningów dla młodzieży, w której jak zaczynaliśmy trening, to była grupa osób nieznająca się i pytaliśmy, czego chcecie się o sobie dowiedzieć. To padło na przykład, skąd jesteś, gdzie się uczysz, ile masz lat, czy masz partnerę, partnerkę, czy i jak jesteś orientacji. Mm-hmm. Albo jakimi zaimkami, tak, mamy się do siebie zwracać. I to pokolenie ma już to, powiedziałabym, w jakiejś większej łatwości. No tak, to zdaje się, że w podstawowym takim zestawie pytań określających osobę. Tak, nawet w takim, no, jak rozdajemy nieraz takie nalepki na ubranie, jak masz na imię, to jest forma, zaimki się pojawiają po prostu od razu. To ta taka w kontekście dygresji. My w szkole mamy rozmowę o tym. Pierwsze takie założenie, mamy rozmowę o tym, kto za tą edukację seksualną mógłby ją robić dla młodzieży. I dyskusja trwa i na różne sposoby rozmawiamy. I to, do czego jesteśmy pewni, to, że my chcemy w tym temacie z młodzieżą też być. I niezależnie od tego, czy jesteśmy seksuologami, czy edukatorami seksualnymi, tylko po prostu osobami dorosłymi, którzy też w tej sferze życia są. Tak jak byliśmy, nie wiem, w zakochiwaniu się, jak byliśmy w tym, że dostawaliśmy jedynki, że zdawaliśmy maturę, mieliśmy swoje pierwsze razy, udane, nieudane, mieliśmy chłopaków. Czyli normalizowanie, tak jak rozmawiacie z nimi o miłościach, o frustracjach, o rodzicach, o separacji, tak samo o tym. Tak. I tutaj to, co jest dla nas takim wyzwaniem, ponieważ była prośba o te pytania, tak? Powiedziałam o tej kwestii związanej z bezpieczeństwem, ale na przykład też było takie pytanie, które usłyszałam w kontekście zajęć, które prowadzę. Na przykład to, że ja i mój chłopak różnimy się potrzebą, na przykład częstotliwości, czy jakości tej seksualności, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Nie? Czyli to jest już, powiedziałabym, pytanie bardziej o relacje, o tym w ogóle, jak rozmawiać o swoich różnicach, jak w ogóle wiedzieć, że jesteśmy różni też w tej sferze. To jest moim zdaniem też bardzo ważne. No właśnie, pytanie. Powiedziała mi też pani taką bardzo przejmującą rzecz poza anteną, że wielu waszych uczniów nie wiedziało, jak zdefiniować intymność. Tak, nie wiedzieli, co to jest. Miałam takie zajęcia właśnie wprowadzające w ramach psychologii, korzystając z tego, że mamy 14 lutego i akurat w ten dzień miałam psychologię. Rozmawialiśmy o miłości i korzystaliśmy z w ogóle takiej teorii Bogdana Wojciszkę, który mówił o rozwoju relacji. I tam w pewnym momencie w zakochaniu, gdzie jest to uwiedzenie się sobą, pojawił się taki element relacji jak intymność. I zapytałam, co to jest? I nie potrafili odpowiedzieć, co to jest intymność. Co to znaczy być w intymności. Czy to znaczy, że ten seks jest traktowany po prostu jako zabawa, coś? Dzisiaj myślę, że dużo takich doświadczeń mogą mieć. Że to jest element imprezy. Ja często słyszę od młodych ludzi, że na tej imprezie ta się całowała z tym, tak? Ale to nie znaczy wcale, że oni są parą. Ta wyszła z tamtym. I to wcale nie znaczy, że są parą, nie? Oni tam też żyją. Tymi zbliżeniami. Wokół tego potem są konflikty. Nie? Przyjaciele się kłócą ze sobą, bo ktoś na przykład bardziej zainteresował się osobą, którą się oni interesują. Więc to są na tym tle, moim zdaniem, to są dramaty, których my, jeśli jako dorośli nie potraktujemy serio i nie zobaczymy, że tak, to jest, kurczę, ich życie. Tak, to jest, no ja pamiętam, to jest jakby coś, czego korzystam w tej pracy najbardziej, to jak ja siedziałam na łóżku, jak mnie zostawił mój chłopak, nie? I pamiętam, że mi się wtedy nic nie chciało. I to było naprawdę poczucie, że mi się skończył świat, że poza nim nic nie istnieje. Ja byłam w liceum, nie? Teraz się do tego uśmiecham, ale wtedy naprawdę to był dramat. No, również przeżywałam takie dramaty. Pamiętam, zdaję sobie sprawę. I żeby zwrócić uwagę na powagę mojego problemu. Pamiętam, że nawet robiłam jakąś symulację, że będę skakać z okna. Zupełnie nie miałam nic takiego faktycznie głowie, na myśli ani w głowie, ale po prostu chciałam pokazać, jak bardzo tragiczne to dla mnie jest i że nie chcę, żeby to było bagatelizowane. Tak. Bardziej chodziło o to, żeby ktoś to uważnił, nie? Dokładnie. Myślę, że ostatnia rzecz, którą człowiek w takiej chwili chce usłyszeć, to, że to nic takiego, albo żebyś nie przesadzać, albo że to minie. Wiadomo, że minie, tak? Nie takie rzeczy mijają, ale myślę, że no tak warto się też nad tym zatrzymać i to po prostu zdać sobie sprawę, że wszelkimi proporcjami zachowanymi, to jest teraz najważniejsza i najtrudniejsza rzecz w ich życiu, tak? Więc ja myślę, że też a propos tej naszej roli, to ja też ją postrzegam trochę tak, jak Joanna powiedziała, że my po prostu jesteśmy tam, spędzamy tam dużo czasu z nimi. Jesteśmy z nimi naprawdę autentycznie bardzo, bardzo blisko. I tam jest miejsce na każdą rozmowę tak naprawdę. I te rozmowy, dziś mijając się z moją koleżanką, która jest też anglistką, powiedziała, kurczę, jak to jest, że jak zawsze jakąś świetną lekcję przeprowadzę, to mi wychodzi jakaś kompletna kupa z tego. A jak mówi, tak na spontanie, to wychodzi świetna ta rozmowa z nimi. I właśnie tak sobie pomyślałam, że to jest wyłącznie moje doświadczenie, że jak się tak przygotuję nadmiernie, nie mówię, że tak trochę, ale tak nadmiernie, to ni diabła nic z tego nie wychodzi. Natomiast najlepsze, spontaniczne rozmowy na mega głębokie i ważne tematy, takie naprawdę zasadnicze tematy, wychodzą spontanicznie od nich, ode mnie, no jakoś tak się to splata i no ja na przykład staram się nigdy tych rozmów nie zatrzymywać, bo wydaje mi się, że dzieje się coś tak ważnego, że autentyczna rozmowa jest taką wartością. Właśnie a propos tej przyjemności, to teraz mi się przypomniało, że w pierwszej klasie miałam takie ćwiczenie, że właśnie napisywaliśmy, co nam sprawia dokładnie to, co sprawia komuś innemu przyjemność, po to, żebyśmy sobie porobili takie prezenty z tego nawzajem. I właściwie w większości na tych kartek anonimowych, które ja dostałam i czytałam, to był wartościowy czas z innymi ludźmi. To była rozmowa, pójście gdzieś razem, siedzenie razem, to, że ktoś mnie słucha uważnie, to, że ja mogę do kogoś mówić, to były te największe przyjemności w życiu. Ale słuchajcie, to jest niesamowite, to jest tak budujące. Ja nie sądzę, żeby sobie większość ludzi zdawała sprawę z tego, że to jest to, co jest ważne dla młodych, nastoletnich ludzi. Naprawdę, wszelkie my ich pozory tak świadczą przeciwko temu. Dokładnie, tak? Dokładnie. My ich tak wręcz jakoś trywializujemy, antagonizujemy, zwyczajnie w tych telefonach, a liżą się w miejscach publicznych, a nie zwracają uwagi na nikogo innego. A jak ja sięgnę pamięcią do swojego gimnazjum, do swojego liceum, to ja naprawdę pamiętam, że myśmy byli niezwykle ciekawi świata, bardzo odważni poglądowo, owszem labilni. Prowokujący też bardzo. Ale naprawdę mieliśmy dużo ciekawych przemyśleń i dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, którymi się między sobą wymienialiśmy. A jak któryś nauczyciel był chętny, żeby z nami o tym porozmawiać i trochę wejść do naszego świata, to zupełnie nie pamiętam z naszej strony oporu. Ja też tego doświadczam, że wystarczy zapytać, zaciekawić się i ja mam czasami takie doświadczenie, że chyba głupio, że pytałam. Trzeba było nie pytać, czasami, bo człowiek się naraża na odpowiedź. I potem musi coś z tym zrobić. Nie? Jakoś wobec tego być. No właśnie, więc to, jaką mam teraz konkluzję dotyczącą tej edukacji seksualnej, to to, że wydaje mi się, że naprawdę moglibyśmy zaczerpnąć informacji od bezpośrednio zainteresowanych lub hipotetycznie niezainteresowanych. I że to, że ustala to jakieś gro dorosłych ludzi, którzy zdają się nie pamiętać aż tak dobrze jak my, jak to jest tym nastolatkiem być i oni decydują o tym, co jest potrzebne, a co nie jest potrzebne i nie używa się do tego, do podjęcia tej decyzji głosu, czy to osób, które są z tą młodzieżą na co dzień i faktycznie w jakiejś takiej pogłębionej relacji, czy przede wszystkim ich same. I ja słyszałam wiele różnych głosów na ten temat, również takich, że to jest niezręczne dla młodzieży, żeby rozmawiać z dorosłymi na temat seksualności. To jest taka bzdura. Z mojego doświadczenia to wynika, że to jest bzdura, ale z tej rozmowy z paniami również absolutnie wynika, że jest to bzdura. Myślę, że częściej dorośli mają niezręczność. Że dokładnie. Pani, to czego ja doświadczyłam dzisiaj przy maszynie z kawą, to było dokładnie to, że pierwszy odruch, jaki miałam, to było zapytać ich, co oni na ten temat sądzą. I tak jak się, no nie zastanawiałam się, nie spodziewałam się niczego, ale natychmiast dostałam odpowiedź, tak? I to taką, powiedziałabym, rozbudowaną, tak? I wydaje mi się, że właśnie ten błąd, który popełniamy, to jest to, że my po prostu czasem chcemy wiedzieć, a w ogóle nie pytamy. Tak? Może warto czasem, może czasem po prostu warto spytać, co oni sami na ten temat sądzą, bo się dostanie odpowiedź. I myślę, że tak, to jest ich sprawa, to ich dotyczy, to nie zniknie i myślę, że absolutnie młodych ludzi należy włączać w rozmowę na ich własny temat, bo dlaczego nie? Na pewno nie zniknie tym, że przestajemy o tym rozmawiać. Nie? Jeszcze taką mam jedną myśl, że w naszej szkole dużo mówimy o takich dwóch ważnych wartościach, które często też nazywamy rewersem, nie? Że jest wolność i odpowiedzialność. I dlatego my takie mamy założenie, że właśnie nie robimy tej edukacji seksualnej takiej narzędziowej, przedmiotowej, typu zabezpieczenia, choroby, obsługa czy budowa narządów płciowych, tylko dołączamy do tego właśnie tą część relacyjną. Rozmawiamy o tym, jak bezpiecznie być ze sobą, w ogóle jak budować relacje i dlatego rozmawiamy o miłości najpierw, zanim porozmawiamy sobie o seksie jako formie realizacji też, nie? Czyli jak potrzeby konsensualizować miłości. Też, tak? Tak, tak. Jak udzielać świadomej zgody. Świadoma zgoda, bezpieczeństwo, tak, to wszystko, tak. No to jest niezwykle ważne i właśnie trochę się tego obawiam, że ta edukacja seksualna wprowadzona jako przedmiot szkolny będzie potraktowana w taki właśnie bardzo funkcyjny sposób, a niekoniecznie jakby będzie odpowiedzią na te deficyty, które najwyraźniej są, czyli świadomość, co to jest intymność. Że seks to jest jakiś element relacji bliskiej z drugim człowiekiem i jest to powiązane z emocjami. Że uczenie tylko o tym, jakie są zagrożenia, jak się zabezpieczać i o właśnie, nie wiem, hydraulice czy biologii stricte, to jest bardzo niepełny obraz. Tak. I to jest jakby trochę taka kontynuacja tego instrumentalizowania tego tematu, który to temat i tak jest instrumentalizowany ze względu na tę szeroką dostępność internetu, gdzie tutaj zataczamy to koło, czyli to, co oni oglądają jako przykład zbliżenia, tak, na Pornhubie, czy na RedTube, czy na jakimkolwiek innym nośniku pornograficznym. To jest dla mnie trochę przerażające i bardzo, bardzo cieszę się, że istnieje takie miejsce i mam nadzieję, że jest więcej takich osób jak panie, które biorą pod uwagę głos tych młodych ludzi i słyszą zarówno ich deficyty, jak i ich zasoby i nie oceniają tychże deficytów, tylko uzupełniają, bo dorośli ludzie w życiu młodych, dorosłych są bardzo, bardzo ważni i naprawdę wszyscy się możemy nawzajem od siebie dużo nauczyć i traktowanie siebie z szacunkiem wzajemnie, niezależnie od wieku i doświadczenia, myślę, że wszystkim przynosi wielką, wielką korzyść. Takie jeszcze mi przyszło wyzwanie do głowy, jak się podjęłam tej próby rozmowy o miłości, to co było dla mnie dużym wyzwaniem, to różnorodność w klasie, gotowości do rozmowy, takiej, nazwałabym to poważności tego tematu i takiej swojej gotowości. Z jednej strony rozumiem rozbawienie, nazywanie w taki wulgarny sposób różnych zachowań czy funkcji, zaczepianie mnie różnymi pytaniami w stylu, a co to znaczy robić loda, na przykład, gdzie chłopaki się zaokładali. Czy, co pani odpowie? Co ja odpowiem i czy w ogóle odpowiem i jak ja zareaguję na to, że zostanie zadane takie pytanie. I to wytrzymać w takim sensie, że nie powiedzieć, w szkole się nie używa takich słów, jestem tu nauczycielem, proszę mnie traktować poważnie, pała siadaj. Albo znowu nie wejść w trywializowanie tego, tak? Tylko zobaczyć, co się dzieje, powiedzieć, bawicie się tym tematem. Być może on jest jeszcze bardzo intymny i taki nieoswojony i was budzi jakieś zakłopotanie, stąd te pytania, prześmiewki, czy tak jest? Nie, bo ja mam jakąś swoją hipotezę o tym i widzę różnicę pomiędzy reakcją dziewcząt a chłopaków, tak, na te rozmowy. No tak, czyli normalizowanie, normalizowanie tego tematu tak jak każdego innego. O emocjach możemy rozmawiać, o seksie możemy rozmawiać, o bliskości, o intymności możemy rozmawiać, o tym wszystkim, bo to wszystko jest część naszego życia. Tak samo jak o hejcie, o depresji, o przyjemności, o tym, jak sobie pomagać ze stresem, nie? I o biologii, i o angielskim. Niestety mamy już koniec czasu. Bardzo chciałabym jeszcze ten temat rozwijać, bo uważam, że jest niezwykle ważny i bardzo jestem wdzięczna za pani pracę, ale również za obecność tutaj i za to, że się panie podzieliłyście jakimś małym skrawkiem tego, co na co dzień robicie. Bardzo jestem wdzięczna, bardzo dziękuję. Moimi gościniami były dzisiaj pani Joanna Szeluga, psycholożka szkolna oraz pani Magdalena Kobosko, wychowawczyni przede wszystkim. Przede wszystkim, tak. Bardzo, bardzo dziękuję. Chciałabym też podziękować mojej wydawczyni Michalinie Bieńko oraz realizatorowi Kacprowi Małczyńskiemu i usłyszeć państwa za tydzień. Dzień w przyjemności po mojej stronie. Monika Bożym, ściskam. Do usłyszenia. Yeah.